Sopo sing ngancani dek semono aku tetep tresno lan tetep setia yondo durung nate gawe kelo lan gawe ku jiwa ning saiki barang mukti kowe kok njur lali marang aku sithik sithik kowe nesu ngajak padu aja ngono apa kowe pancen rakelingan jamane gek biyen yondo kowe janji bunga su podo dilakoni pancen rakelingan jamane kek pien yondo kowe janji bunga susah podo tilah.